ابشر يا تاريخ الفخر غرد يا طير الانشاد أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا ابشر يا تاريخ الفخر غرد يا طير الانشاد امه تديني نحو النصر اي سنگر په خړو گردونو خړ پړ زلمیا ته د خپل ځواني د جلال او جمال نه خبري ته خبري جستا په دې ګرګوتی څونو او په شبگیر وهلو سرو هیبتی سترګو کې څومره هیبتونه او عظمتونه پټتي او خورې دې د ورتلو لارې چاري اے زما ستړی ستومانه ګلالیا مجاهدا منم چې درنه چانټه په غاړه او ډک ټوپک په اوږه ساتونه ساتونه خپلې مزلونه کوې ځکه چې تا آزاد یې خیر دی که د عیسای فیلډر او د سی آی رینجر یې د پښو لاندې نشته ژر ده چې دا ټولې به هم دا تا ته په غنیمت پاتې وي اے نهر نهور ګلابه پوهیږم چې د سی آی آی او د عیسای د بچړو په څېر درته سره کړي خوراکونه د جنګ لومړۍ لیکې ته نه درځي په همدې نیمه وچه ډوډۍ چې له څو ورځو دې تر ملا تړلې په همدې ګزاره کوه ته خبرې ستا اسلافو به په داسې مهال له خېټو تیږې تړلې اے زما د سترګو توره سترګور غازي خیر دی که وسله دې کمزورې او مهمات دې کم دي الله جل جلاله ډېر یادوه وویاړه چې د الله جل جلاله نصرت او مدد در سره دی د مؤمنو مجاهدینو بری په تجهیزاتو او کثرت کې نه وي بلکې د ایمان په قوت کې وي او لله الحمد تا د خپل ایمان طاقت خپل دښمن ته په وار وار ورښودلې دی ته هم داسې ښیې پرېږده چې دا عیسایي بچوړې ستا په مقابل کې له ایران روس چین او نورې کفري نړۍ څخه وسلې او مهمات واخلي پرېږده چې د سی آی آی زامن د امریکا او برطانیې فرانسې او کاناډا او نورې کفري نړۍ په ټانکونو او تیارو نازک کړي ستا لپاره ستا رب کافی دی اے زما د سنګر یخنۍ واورې او شبگیر وهلې وروره خیر دی که د عیسای او سی آی آی د مزدورانو په څېر دي په تن وړین او تاوده کالي نشته یوازې ستا دا خلاصه سینه د سپین غر یخ بادونه نه وهي ستا مشران هم تا سره اوږه په اوږه روان دي وویاړه چې مشران یې د عیسای او سی آی آی په تودو دفترونو کې نه دي ناست بلکې تا سره د جنگ په لومړۍ لیکه کې یخې شپې سبا کوي اے د غیرت په وینو لمبېدل یا زخمي ګلابه په دې دردونو او کړاوونو صبر کوه خیر دی چې د سپین غر په واورینو لمنو کې دې خپل مجاهدین وروڼه په نشتو امکاناتو درملنه کوي شکر وباسه چې د پېښور او اسلام آباد په روغتونونو کې دې عیسای نجس لاسونه په بدن نه لګیږي او یا دې د کابل او امریکې په ماډرن روغتونونو کې شین سترګې کافر نه تداوي کوي ته خبرې خلافت اسلامي په والا او برا ایمان لري یوازې الله جل جلاله ته د تسلیمۍ سر ټیټ کړی له همغه ذات څخه درته عجله شفا غواړم او اے د خلافت اسلامی قیام په لاره کې شهید شوی اتلا مطمئن اوسه ستا په وینو سوداګری نه ده شوې ستا په پاک وینه آزاد شوې خاوره د الله جل جلاله قانون نافذ دی ستا په سپېڅلې وینه ګلګون شو تر کې د نبوي منهج تور بیرغ رپیږي دلته حدود قائم دي دلته د لارډ میکال او اساسي قانون په ځای فیصلې د الله جل جلاله په عظیم کتاب کیږي دلته چرس بم کوګنار شراب قاچاق اختطاف او نور لوی او واړه جرمونه جرم شمیرل کیږي او عاملینو ته سزا ورکول کیږي دلته څوک په کوګنارو کې عشر نه اخلي دلته څوک له ولس څخه په زور ډوډۍ نه خوري دلته څوک دیني مدارس نه بندوي دلته څوک علما نه وژني دلته څوک د عیسای سیاسي اهداف نه پالي دلته څوک د کفر او طاغوت بندګي نه کوي دلته ستا مجاهدین هم له کوز اسلام آباد او امریکې په لایخ باندې کوي الحمدلله اے شهید اورورا مبارک شاه ستا چاڅ کی ویني په سلګونو ځوانان ستا په لار روان کړ الحمدلله د خلافت اسلامي ټول وتل غازیانو مبارک مشهد آزاد ژوند دا آزاد دری او دا پراخ او شوګانی هم دا تاسو یاس چې هیڅ کفر او طاغوت سره هیڅ ډول موالات نه لري نو مطمئن اوسئ بره هم دا ستاسو دی الله طوبى لما لبى يهوى حق القيا تبني صرحي صرنا نردي بغي الأعيا طوبى لما لبى